قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا پیار، کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا، کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا، قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا، کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا۔ مسیحا ہوگا مسیحا سامنے تیرے پھر بھی نہ تو بچ پائے گا، تیرا اپنا تیرا اپنا خون ہی آخر تجھ کو آگ لگائے گا۔ خاص مال خاص مال اڑنے والے مٹی میں مل جائے گا۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا۔ سکھ میں تیرے سکھ میں تیرے ساتھ چلیں گے، دکھ میں سب مکھ موڑیں گے۔ دنیا والے دنیا والے تیرے بن کر تیرا ہی دل تو دیتے ہیں بھگوان کو دھوکا، انسان کو کیا چھوڑیں گے۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا، کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتے ہیں ناتوں کا کیا۔ قسم وعد پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا۔ کام اگر یہ काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है। मुस्लिम का है काम अगर ये खुदा का घर क्यों टूटा है। जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठ।